ndani yako. Mungu ameweka kila kitu ambacho unafikiri unaweza kukipata kwa mwingine. Mm. Wako waimbaji leo hii anakuambia, brother, mimi nataka unisaidie. Mm-hmm. Naomba unisaidie nifike kuwa hapo ulipo wewe. Mm-hmm. Kwa sababu nimeteseka sana kwa muda mrefu. Kukaa unamlalamikia mtu hivi utaishia kumchukia siku zote. Mm-hmm. Kitu unatakiwa kufanya, mm-hmm, pekee ni kujiuliza wewe ni nani, unataka kwenda wapi, na huyu mtu aliyepo, je, asingekuepo usingeenda huko unakotaka kwenda? Mm-hmm. Mm-hmm. Kwa hiyo tunakutana na watu wengi, kila mtu anapambana na hali yake. Sio kila mtu sio kila mtu anayeshindwa kukusaidia ameshindwa kukusaidia. Hujui anakutana na watu wangapi anaohitaji, mm-hmm, kuwasaidia. Mm-hmm. Kwa inapofika hatua umekosa support, help, mm-hmm, kutoka kwa mtu fulani, mm-hmm, wewe jipe moyo, sema Bwana Yesu asante kwa kunikutanisha na huyu mtu, mm-hmm, na kushukuru kwa sababu umenipa nguvu na vyote vilivyoko ndani yangu. Mm. Nipe kutambua mimi ni nani. Mm. Baada ya hapo anza kufanya yale ambayo unafikiri yanawezekana kufanya. Sio lazima yote yawezekane. Mm. Kuna mtu leo hii anataka aanze kwa kushuti video labda kubwa, atoke hapa aende South Africa shuti video kubwa. Mm-hmm. Na wakati ile tu pesa ya kusema bajeti ya nitoke hapa, nipande gari, nikatafute locations, nifanye nini, hana. Unataka kwenda South Africa. Mm. Ni vitu viko na process, na ni process ya muda mrefu ambayo Mungu atusaidie sana kuiona. Kwa hiyo kwa ufupi tu niseme kuhaso kupo, lakini kuhaso kunatakiwa kuiamini sana nguvu yako ya ndani kuliko kingine chochote ambacho kiko nje. Au watu wa nje Mungu ameweka tu kwa purpose. Kuna mtu anaweza kuja akakusaidia. Akakusaidia kitu kimoja tu, akashare link yako kwa mtu. Mtu mwingine akaona video yake. Akaona video akasema, "Hii video hii mtoto ni nani?" Akakutafuta pesa. Kwa hiyo huyu usinganganie na huyu aliyekusaidia kushare link, akusaidie kila kitu paka kukutanisha na huyu mtu na vitu vingine, hapana. Vingine vimewekwa ndani. Kwa hiyo ilikuwa ni kushare tu link. Kushare tu link, akimaliza hapo, yeye simu mwingine aione. Kwa hiyo tusikae tu nalalamika, "Mimi bwana nahitaji unisaidie, fulani anisaidie." Ndani yako Mungu ameweka kila kitu. Mimi sikuwahi kujua kama mimi ni producer, sikuwahi kujua naweza kuandika nyimbo. Ila pale ilipofika hatua nimeenda studio, producer ananiweka mwaka mzima. Ndio nikasema hapana. Hapana, haiwezekani. Nitapiga makopo yangu. Uh-huh. Watu wasipoelewa wakielewa, kile Mungu ameweka ndani yangu kitafika. Wako watu wengi leo hii anaweza kuambiwa, "Bwana, tunakualika kwenye huduma," anaanza mbwembwe. Mimi bwana mavazi sijui nini, siwezi, sijui itakuwaje. Kuna kuwa na excuse nyingi ambazo zinamfanya yeye aonekane kama hawezi kumtumikia Mungu. Lakini niamini mimi, hata hao naona kuna kanisa kubwa limesimama. Hawakuanzia hapo. Pengine walianza chini ya mti na wakajikubali wenyewe kwamba tunahitaji kunyanyua kanisa kubwa. Wakachanga wao kwa connection za watu walionao na kanisa likasimama. Leo hii ukiingia kwenye kanisa unasikia amani na utukufu, lakini ujui kanisa limesimama vipi? Alijaota. Lakini ukifuatilia ni nguvu iliyokuwa ndani yao. Walifanya maamuzi, wakaamua, Mungu akawasaidia, wakaweza. Turudi kwenye video. Umetoa video hapa, hii hapa. Niliongea na meneja wako.